Na, ilyen hónap Attila, menjen le és kérdezze meg, hogy mi, hogy van, vagy valami, és csak akkor, amint őket fölveszik, akkor átmegy neki a betegségészi, meg a nyugdíj alap is, vagy a cég fogja fizetni, ahova fölveszik. Na most akkor várja megint előre. Akkor most nem is mér rá semmi? Kire? Attilára. Mi, hogy nem menne rá semmi se? Hát a nyugdíj alap meg a betegsegédző. Mit tudom én, hogy megy rá, de miért nem tudtátok ezt már letudni a községházán, vagy valahova tovább menni? Most ezt te honnan mondtad, ezt te honnan vetted, vagy hogy? Hát ó, igen, ezt mondjuk ott is hihessé össze-vissza érjeztik, így másik amúgy mondja. Mert amennyi főd van, annak alapján kell fizetni. De ezt legjobban a bárkái tudnák megmondani. Nem, hogy mennyit fizetnek, az mindenki fizet a saját maga után, nem? Kicsoda? Hát a bátyáiknál. Jaj, a bátyáinknál csak a bátya fizeti, és csak a meghatározott összeget, amennyit kell, annyit fizet be. Nem fizet senki semmit sem. Na, máskülönben megkeresztem öreg anyádnak mi a csodáját, és nem úgy van, hogy mindegyik első nívóban van. A tudod, mit kerestem? Meg a vízlecsapolási papírt. Hazaért már a máshoz? Haza. Na, kugyósó, hazaért már, kispucoltátok? Na, honnan? A Kanyó Erzsébetnek első nyíva, első klasszába 1,7017 hektár van. A nyíva második klassza, az meg 2,8697 hektár. Ennyi van neki, érted? Harmadiknak van írva, Gragyenemisko zemiste, Oszim zemiste, Potsztambernim, objektima, micsoda, nem menjen ním za obavjánye delátnosti. Az meg 500 négyzetméter. Érted? Ami van az objektima, meg az emiste, nem? A fődde. Ez még a második klasszában van 2,86,97 hektár. Szóval nem az első klassza neki. Ha ilyen kimutatás van, akkor az azt jelenti, hogy ez olyan kül, hogy legyen bent az obstinába is, nem? Vagy a... Hát majd Attila volna felhozza, és akkor majd visszük ezt is, meg visszük azt is, megnézzük, amit ők oda kiírtak. Jó, akkor én is menjek? Hát gyere! Azért már megkerestem ezt a papírt, a 21-es, meg a 20-as évre találtam meg. Szóval az nem változott, mind a kettőn ugyanazt írja. Na jó, akkor meg kell nézni. Azért... Na, és akkor, hát ugye Attila, akkor még nem ír a szerelőföldi nevedre? Hát én most nem tudom, hogy most akarja, nem akarja. Hát beszélj még vele, neked a neveden lehet már tő, nem? Most mi a baj, most már? Álmos, nem. Nem lehet, hogy nevedem már, te már nyugdíjas vagy, nem? Hát nyugdíjas vagyok. Akkor ez lehetne szépen a te nevedem, te meg úgy is rá fogod fanni, nem? Hát biztos, hogy nekem nem kell. Hát jó van, majd meglássunk, hogy hogy mint mi, már most már mindegy kutyafaszol. De mit akartok meglátni? Ez olyan erős, mint hogyha bírósági tárgyalás lenne. Hogy mondom meg? Ha hogy tudott ő neked mozdulni, meg előtte meg ennyit mondott? Hát sehogy se. Egy-kettő megmondta. Nem, azt mondta, hogy 20 ezer dinár a házra. Ennyit mondott. Na. És hogy a földet még hozzá fogják számolni. Hát, de szerintem 20 ezer dinár körül lesz az is. Hát, jó. Jó, akkor megvan, és akkor... De itt látod, ki van mutat, hogy melyik mennyi betegkönyve. Attilának, hogy van leoveráztatva a betegkönyve? Hogy mindig mi, nem tudom, hogy van neki leoveráztatva. Azért, mert hogyha ráütik a pecsétet, még hónap reggel, fél évig érvényes neki. Fél év alatt, mert kell tud magának már munkát találni. Hát remélem. És amint talál munkát, csak nem szabad neki megcsináltatni a izéjét. Vagy be legyen jegyeztetve, mint nagy földműves. Ezt nem is akar szerintem. Mert akkor nem lehet fővenni állandóra. Meg akkor nem bírja neki a munkáltató fizetni a nyugdíj, meg a betegbiztosítását. Nem szabad, hogy elregisztrálja magát. Hát biztos, hogy nem fogja leregisztráltatni magát, nem akar semmit se szerintem. Ó, annak lesz, ahogy lesz, majd nem is érdekel. Tudtukám. Akkor mi csak ezt elmentünk majd kipucolni a csodát? Igen, hát Tamás most már kiment, én még várom, hogy berúgjam róla. Ja, és akkor utána. Megyom a szintet, 130-at. Mit mond Attila, most hőbörögni? Hát igen, szokásához hírem. Tudod milyen. Na mindegy, én ezt már megkerestem ezeket a papírokat, hogy nem mind első nyivába van bevéve. Én nem tudom, hogy mi mondták, hogy első osztályúak. Nem tudom. A Attila bír hozni hónapra 31 ezer dinár? Hát, hogyha ki a lakó, majd... Nem, hát vissza, odaadom én neki a pénzt. Az én meg akkor az is lehetne, hogy rád írassa, nem? Vagy mit bánom, én valahogy találjátok ki, mit akar. Jó. Majd megkérdezem. Maradj! Nem is, le, hogyha maradsz az öreg, azt mondja, hogy nyelvén, az Attila rajta hagyja, az kész. Ezt majd átírassa, mikor átírassa. A 3,5 hordat, vagy mennyi? Hát igen. És azt lehet az öreg, azt mondja, hogy mi hagyni? Ha nem lehet. Hát én nem hallottam még róla. Én nem tudom, hogy lehet, vagy nem lehet. Majd mikor írassa, akkor átírassa, az kész. Hát most fogalmam nincs, hogy lehet. Hát de ezt mi nem tudtál Mála Attila hét elején? Micsodát? Hát hogy lehet, hogy ezt csinálni, vagy nem? Kit tudta volna meg? Hát a községházát valakit megkérdezni, vagy mit tudom én. Nem tudom. Na mindegy, lesz, ahogy lesz már mindegy kutyafasza. Majd meglássunk, hogy mit mondanak, hogy akarják, mint akarják. Csak azért mondom, hogy én nem tudom, hogy mint számolják azért. Meg olyan is van valahol, hogy 10 hektárig nem kell fizetni semmit se. Meddig? 10 hektárig. Ja. Hogy semmit se? Hát se betegségézés, semmit se, mert olyan kis földmennyiségnek van titulálva. Így az egyik oldal érje. Másik már nem ér olyat, hanem ahány mennyi földed van, annak arányosan fizeted. Uh-huh. Hát ezt még nem vezették be, ezt meg én tudom, a rádióból hallottam, hogy még mindig a nyugdíj alapot, meg a többit, az nincs meghatározva se a nagy gazdáknál, se a megvan egy általános adva, és azt szerint fizetik. Szóval nincs úgy, hogy a nagyobb gazdák többet fizetnek, a kicsik meg kevesebbet fizetnek. Ezt meg a rádió mondta. Mikor? Mikor hallottam az elmúlt héten. Hogy még mindig nem határozták meg, hogy a nagyobb földterülettel rendelkezők többet fizessenek. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy most mi az igaz, mi a nem igaz, ezekből fogalmam nincs. Na jó van. Na mindegy, lesz, ahogy lesz, majd meglássunk hónap. Hónap te kijössz ide, vagy menjek innen, vagy menjünk mindki. Hát nem találtam más, mikor ér haza. Ja. De ki is mehetek. Azért kezdem, hogy hogy legyen, akkor meginduljunk. Hát vagy... szerintem ki megyek. Most a kétszer. Még hogyha elindul a 17-20, akkor még akkor se érjünk. Hát lehet. Biztosan. Na. Jó van. Na, de azért volna, menjetek a községház, és tudjátok el, hogy mit mondanak. Hát biztos valaki ért magyarul. Hova menjek a községházára, minek? Hát kérdeznek, hogy mi történik ilyenkor, lehet a te neveden, lehet az öregasszonynak a nevén hagyni még, vagy valamit, hát kérdeznek valamit. Jó, majd megkérdezem. Na. Jó van, na, szia! Szia, szia! Jó, szia! Jó, szia!